Aya la bitaka badi dua, amina. Oh ya la bitiki ya dua, amina. Wewe ndo niki wangu. Ah Magufuli takabali dua, amina. Ah sisi muitiki ya dua, amina. Wakila siku minaomba dua, nchi wasichukue wapinzani. Na namuombea Magufuli, asiondoke madarakani. Najua maadui wengi sana, Mola mpe nguvu ya kupambana. Anayofanya yanaonekana, ndo zawadi yetu kwa Maulana. Kabolesha huduma safi ya mijini mpaka vijijini. Kula zote kwa CCM wapinzani tunapiga chini. We kula zote kwa Magufuli wapinzani tunapiga chini. Wanakuna sikia kelele hizo. Wanakuuliza kuna ni mapinzani wanaiba kula. We Magufuli anafanya kweli, wengine wanauza sura. Magufuli kipenzi chetu umepita bila kugombea. Doma na piela napigia kula huku mkononi anadia. Doma na piela napigia kula huku mkononi anadia. CCM simlisema, asimliongea. Jamani simlisema, asimliongea. Nikija makabila nyimba kanguo mtafua. Nikimba makabila nyimba kanguo mtafua. Basi tuende vua mashati vua, mtoneshe vifua. Vua mashati vua, mtoneshe awanangu. Vua mashati vua, mtoneshe vifua. Vua mashati vua, mtoneshe. Asema woyo woyo woyo. CCM woyo woyo woyo. Wedo ni kiwangu, wachezeshe mwanangu. Chapa! demás.